Hvad fanden gik der galt med hans opdragelse? Tænker han skal forvente høtyv og fakler? Jeg mangler ord for afsky over sådanne handlinger. Han skal anmeldes for pædofili. De fordømmende kommentarer på sociale medier har næsten stået i kø, siden at det fredag kom frem, at den 28-årige folketingspolitiker Mike Fonseca er kærester med en 15-årig folkeskoleelev. En udmelding, der allerede har kostet politikeren en eksklusion fra sit nu tidligere parti Moderaterne, og har fået hans tidligere partifælle Monica Rubin til at ønske ham helt ud af Folketinget. Men er det moralsk hysteri, når kritikerne kaster sig over Fonseca? Det mener vores næste gæst. Velkommen til dig, Ulf Harbo. Ja, tak. Du er medlem af Norddjurs kommunalbestyrelse for Enhedslisten, og så er du en af de få, der offentligt er gået ud med en form for forsvar for Mike Fonseca og hans forhold til en 15-årig folkeskoleelev. Jeg vil meget gerne starte med at høre dig. Hvorfor har du egentlig gjort det? Jamen, altså først vil jeg jo lige sige, at der er mange, der ser det som et forsvar. Det synes jeg jo egentlig ikke selv, at det er. Jeg synes jo bare, at jeg reflekterer over det og prøver at komme med nogle andre vinkler. Og det gør jeg ud fra det første, jeg læste, som bare det, Lars Løkke havde udtalt, om at det er ikke nødvendigvis ulovligt at have sex med en person, som er mellem 15 og 18. Men det strider mod Moderaternes adfærdskodeks. Og så definerer han ligesom det her med under 18 år, man dyrker ikke sex med børn, siger han så. Hvor jeg sådan lidt, jamen okay, skal vi så ikke lige diskutere, hvornår man ikke er barn mere? Vi har jo også en lovgivning, og er alle under 18 så børn? Og hvis de er det, så kender jeg da et andet område, som jeg synes måske er 341 gange værre, end at der så er en 15-årig eller en under 18 år, der har haft et forhold med eller uden sex. Det ved vi jo ikke, så vidt jeg ved, men med noget. Og det andet område, det kan vi lige så godt få sagt, som det er, du mener noget om transkønnedes forhold. Kan du ikke sige det? Jo, det gør jeg. Der er jo 341 børn, der siden 2016 har fået påbegyndt behandling, fysisk kønsskifte, helt ned til 11-12 års alderen i Danmark. Og det har jeg nemlig bemærket, at du har, hvad kan man sige, relateret den her sag. Jeg tænker, at vi først og fremmest holder øje på bolden og taler om Mike Fonseca og folkeskoleelevens forhold. Du skriver blandt andet i dit opslag på Facebook, at der er en moraliserende holdning til, om unge piger må have sex med ældre mænd, og du kalder det for aldersracisme. Hvordan ser du den her aldersracisme? Jeg siger i hvert fald, altså nu, jeg synes selv, at det her 28 og 15, der synes jeg godt nok, at hun er ung, og det er meget stor aldersforskel. Jeg synes også, det er lidt langt ude. Men samtidig har vi en lovgivning, der gør det lovligt, medmindre der er tale om et eller andet særligt autoritetsforhold, eller på anden måde tillidsforhold. Og så har vi jo i Danmark en seksuel debut, som hedder i år siden 1960'erne, hed tidligere 16 år, og i 21, der hed den 15,6 år. Jeg havde selv min seksuelle debut som 18-årig, og hver gang der er en til mig, så er der altså nogen på 13-14 år, der har haft deres seksuelle debut. Og det er jo virkeligheden. Det bliver vi også nødt til at forholde os til. At vi så begynder at synes, det er mega klamt, hvis der er en 15-16-årig, der har sex med en, der er 28 eller 25 eller 23. Altså, hvor går grænsen? Hvor går vores moralske grænse? Det er jo meget forskelligt. Og jo ældre vi bliver, hvis nu der er en, der er på 80 år, bliver kærester med en på 60 år, så er der ikke nogen, der hæver et øjenbryn overhovedet. Og lad os lige genopfriske det forhold, som vi taler om i dag. Mike Fonseca på 28, han er kærester med en 15-årig pige, der går i folkeskole. Mike kender pigens far gennem deres fælles interesse for motorcykler, og Mike Fonseca er kommet hjem, siden pigen var 10 år gammel. Han indledte forhold til hende, da hun gik i 8. klasse. Og den her relation, den er helt fin i din optik. Nej, det synes jeg overhovedet ikke, den er. Men jeg vil lige endnu en gang sige, at det første, det mit opslag drejer sig om, det er to artikler på DR Nyheder med Lars Løkke og en, der hedder Mike Fonseca, heller ikke velkommen Moderaternes ungdomsfraktion længere, med en eller anden politisk ungdomspolitiker for Moderaterne. Det er det, jeg forholder mig til. De ting, du oplyser her, det er jo ikke noget, der står i de her artikler her. Der står tværtimod det, jeg læste op lige før, nemlig at hvis man er mellem 15 og 18 år, så strider det mod Moderaternes adfærdskodeks. Og så skriver han videre, at man dyrker ikke sex med børn, han definerer børn som alle under 18 år. Det er det, jeg forholder mig til. Og så reflekterer jeg generelt om det her forhold, om aldersforskel og om vores moraliserende adfærd. Jeg forholder mig sådan set ikke konkret til den enkelte sag yderligere i det her opslag her. Men ja, du siger nemlig det her med, at du beskriver den seksuelle debutalder i Danmark. Den er lige omkring 16 år, og i forlængelse af det... 6. lige nøjagtigt. I forlængelse af det, der skriver du, at vi moralsk accepterer, at ret unge mennesker dyrker sex, men du vil så sige nu, det er et problem, hvis en 15-årig har sex med en på 28, som er tilfældet her? Det synes jeg, men samtidig har vi en lovgivning, der gør det lovligt. Altså, jeg har en, der skrev et godt forslag. Hun skrev noget om, at jamen, det kunne være, at man skulle lave en eller anden form for maks 5 år ældre for dem, der er under 18 år. Og jeg synes, det er jo vigtigt, at vi diskuterer de her ting her. I stedet for bare at kaste med benzin og høtyve efter en eller anden på 28, så er det vigtigt, at vi kan diskutere det her og gå lidt op i helikopteren og snakke om, jamen, hvor skal grænserne så ligge? Der er også nogen, der måske mener, at vi skal sætte den seksuelle lavalder op. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg ligger der. Jeg kan jo se, at i virkeligheden så utrolig mange er meget, meget seksuelt aktive meget tidligt ud fra den her gennemsnitsgebyr der. Og det var jeg jo slet ikke klar til selv, og på nogen som helst måde. Men det er der jo andre, der er. Der er jo nogen, der er virkelig fremme i skoene meget tidligt og opsøger det her, både drenge og piger jo. Altså, sådan er det jo. Altså, skal vi så til at kriminalisere det i højere grad, end vi allerede gør nu? Fordi nogen af os er langsomme og har et mere konservativt synspunkt måske til sex. Altså, der er jo mange lande, der hvor seksuelt debut det først er gennemsnitsalderen, det er jo ved 20, 21, 22 år, særligt i hele Asien. I det her tilfælde, der er der jo, altså du nævnte det her før med, hvornår man et barn, det vil du gerne diskutere. Flere kritiske stemmer her, når Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han peger på, at en 15-årig er et barn, og at voksne ikke skal være i relationer med børn. Er man et barn, som alle under 18 er et barn. Men er man et barn som 15-årig, vil du mene det? Man er også et barn som under 18, det vil sige 16 og 17, siger Lars Løkke. Men også som 15-årig, altså ifølge dig, Ulf? Det kommer an på, hvordan man ser på det jo. Vi har en sundhedslovgivning, hvor børn på 15 og 16 og 17 år, de må få sundhedsbehandling uden forældresamtykke. Der er de ikke børn i sundhedslovgivningen. Vi har en lang række lovgivninger. Som 12-årig, der får man ret til at få blive part i egen sag i sociale sager og få aktindsigt i egen sag uden forældresamtykke. Vi har jo en glidende overgang, hvor vi forsøger at få de unge mennesker ind i de voksnes rækker med en glidende overgang, hvor det er alderssvarende. Og der har vi lavet mange forskellige regler. Altså man må stemme til nogle valg, når man er 18, man må få kørekort, man må få en tatovering, når man er 18. Men man må få en sundhedsbehandling, der kan gøre en steril, der starter allerede ved 11-12-årsalderen. Børn må vælge i 11-12-årsalderen at få en behandling. Men her kalder du i hvert fald 11-12-årige børn. Vil du også kalde en 15-årig for et barn? Ja, delvis. Okay, kan børn og voksne godt være kærester? Jamen, igen, hvordan definerer du børn? Som 15-årige, for eksempel? Lige nu, der har vi et samfund, hvor det er lovligt for børn på 15 år at være kærester med alle, der er over 18. Og lovligt er jo så en ting. Synes du, det er moralsk korrekt, at en 15-årig, et barn, som du selv sagde før, er kærester med en på 28? Det synes jeg ikke er i orden, men det er lovligt. Hvad med en på 17 og 19? Er det i orden? Det skal jeg så ikke kunne svare på, Ulf Harbo. Men det er voksen og et barn. Det er ud for de definitioner. Der er en 17- og 19-årig, det er en voksen og et barn. Må de være kærester? Ja, det må de jo gerne, vil de fleste nok sige. Hvad med 16 og 20? Hvad med 15 og 21? Hvad med 17 og 28? Der er ingen tvivl om... 17 og 25? Det er jo svært, det her. Hvad er din grænse, Ulf? Jamen, det er jo svært. Det er, altså, jeg selv har min seksuelle debut som 18-årig. Altså. Jeg synes, det er meget svært. Jeg ved, der er nogen, der er rigtig meget fremme i skolen og meget tidlig på den. Og hvem siger egentlig, at det nødvendigvis er bedre at have sex med en, der er lige så ung som en selv, eller en, der måske er lidt ældre? Altså, det er der ikke nogen, der siger. Det er jo forskelligt fra person til person og fra episode til episode. Altså, men det her det er jo ikke nemt, og vi har jo, vi er jo et eller andet sted, så har vi jo 100.000 vis af eksempler på gennem tiden forhold, der er startet tidligt, og forhold med aldersforskel. Ja, Ulf, jeg kan jo forstå, altså, som jeg havde læst det, du har skrevet på Facebook, og så kan det godt være, at jeg har læst det forkert. Der lød det lignede meget et forsvar for Mike Fonseca, og nu siger du så til mig, at du synes ikke, det er i orden, det forhold, han har til en 15-årig folkeskoleelev. Nej, det synes jeg moralt. Så hvad er det egentlig? Det vil jeg ikke selv gøre. Hvis jeg selv er 28, vil jeg ikke have et forhold til en 15-årig. Det vil jeg ikke. Mener du så, at loven skulle laves om egentlig? Jamen igen, der er det jo svært. Fordi hvordan skal vi håndhæve loven? Hvad skal vi lave af sanktioner? Og igen, jeg er også for frihed. Men igen, efter aldersvarende forhold. Jeg synes, det er rigtig svært. Jeg nævnte før en, der kom med et forslag om maks 5 år ældre, hvis det var tale om nogen på 15-16 år. Det kan være, det er en udmærket kompromis. Igen, jeg synes, det er meget svært at dømme om andre menneskers sexliv. Og helt grundlæggende, så kan jeg jo se, hvis gennemsnitsalderen er 15,6 år, så er der altså ret mange, der har deres seksuelle debut som 14-15-årige. måske også, eller 13 år også jo. Og det er jo frivilligt, fordi for langt de fleste håber jeg da virkelig. Altså ellers har vi da virkelig et problem i vores samfund, hvis det ikke er frivilligt. Og hvordan skal vi ligesom styre det? Det er det samme med alkohol og stoffer og snus og hvad fanden ved jeg. Hvordan skal vi styre de unge mennesker? De går ud og prøver at lege voksne som 13, 14, 15, 16-årige. Det gør de jo. Det er virkeligheden. Hvis nogen kender sådan noget SSP-arbejde så, og sådan noget Ulf, der, så ved du... Ulf, jeg tror, vi bevæger os lidt efterhånden... Voksne, ikke også? Jeg tror, vi efterhånden bevæger os lidt væk fra det her, fra det her forhold, som et tidligere medlem af Moderaterne, Mike Fonseca, havde til en 15-årig folkeskoleelev. Men jeg kan forstå på dig, at du ikke mener, at det var i orden. Ulf Harbo, medlem af Norddjurs kommunalbestyrelse for Enhedslisten. Jeg tror, vi skal tale noget mere om kønsskifte af børn, men det vil du ikke så tale om. Nej, det vil jeg ikke. Det var Mike Fonsecas forhold. Det er bare de 341 gange vigtigere end det her, synes jeg. Men det er måske en anden gang. Ulf Harbo, tak fordi du var med i programmet. Ja, velbekomme. Joachim B. Olsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator for BT. Det er jo ikke første gang, at en politiker kommer i vælten for at have været ret tæt på en 15-årig tidligere minister. Jeppe Kofod var i 2008 sammen med en 15-årig pige til en fest, arrangeret af Socialdemokratisk Ungdom. Jeppe Kofod var dengang 34 år gammel. Det forhold var jo ikke enden på Jeppe Kofods politiske karriere. Han var udenrigsminister for et års tid siden. Hvorfor er dommen så meget hårdere nu? Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg kan give et svar, hvor man sådan kan sætte to streger under. Et bud kunne jo være, at det er en anden tid, som man siger. Der er simpelthen sket noget siden 2008. Der har for eksempel været en MeToo-bevægelse. Der er nogen, der er blevet mere bevidste om magtrelationer. Og derfor har tingene måske også ændret sig. Jeg synes også, det hører med til historien, at der var jo heller ikke enighed i Socialdemokratiet dengang omkring Jeppe Kofod. Helle Thorning-Schmidt, hun ønskede jo faktisk en ret hård linje mod ham, men mødte modstand i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Men jeg kan ikke komme på andet og bedre svar, end at tiderne har lidt ændret sig. Vi ser lidt anderledes på det her. Nogle vil så måske sige, at vi er blevet mere puritanske. Andre vil så sige, at vi er blevet mere opmærksom på, at der kan være nogle meget negative konsekvenser, når meget unge mennesker har seksuelle relationer til voksne. Og formand for Moderaterne, Lars Løkke, han var jo meget hurtig, konsekvent i sin udmelding om, at Fonseca, han kunne ikke fortsætte hos Moderaterne. Han henviser også til, at de havde et adfærdskodeks, hvor det står, at man ikke må have seksuelle relationer med personer under 18 år. Noget, som man må gætte på, ikke har stået i Socialdemokratiets vedtægter i 2008. Men det her, det rokker jo blandt andet ved, hvad kan man sige, regeringsflertal. Altså, hvilke overvejelser har Lars Løkke Rasmussen haft, da han skulle tage den her beslutning? Det er en beslutning, jeg er meget sikker på, at han har taget meget hurtigt. Moderaterne er jo et nyt parti, og det er et parti, som allerede har haft sådan flere skandalesager. Det startede med Christian Klarskov. Christian Klarskov, ja. Det var handlet om noget helt andet. Han havde ligesom pyntet lidt på sin erhvervskarriere. Han tog så også den fulde konsekvens, forlod Folketinget, ingen vederlag, ikke noget med at blive løsgænger. Så har der selvfølgelig været Jon Stephensen, som jo også er en meget anden sag, det skal vi lige huske. Det handler trods alt om en sms, eller nogle beskeder, også til en, der er noget ældre, end tilfældet er med Fonseca. Sådan nogle sager her, personsager, altså det gælder for alle partier, de kan ramme partier rigtig, rigtig hårdt, de kan aflæses i meningsmålene, de skygger for et partis politiske budskaber og politiske projekt, og det har Moderaterne haft rigeligt af. Og så tror jeg simpelthen også, at Lars Løkke, altså helt personligt, er meget indigneret og føler, at det her det er langt ud over grænsen. Allerede inden, hvad kan man sige, at Moderaterne de kom i Folketinget, så var der lidt, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem der fandt på ordet, men de er blevet kaldt en klovnebus. Ofte, hvor Lars Løkke han skulle være chaufføren, og så ellers skulle der være fyldt med klovne hele vejen ned igennem rækkerne. Hvad gør det for et parti, at det har det image? Jamen det er jo klart, man skal jo altid sådan tænke på, at man skal jo, et parti vil jo gerne have et image, hvor folk kan sidde i kantinen i frokostpausen og så ligesom forsvare, hvorfor de er med i det her parti, hvorfor de støtter op om det, og hvorfor de vil stemme på det. Og den der test, om man kan det, den bliver altid meget sværere, når der opstår sådan nogle sager her. Altså, der vil jo sikkert komme en hel del jokes. Der er jo også nogen, der er altså reelt forarvet over, at en 28-årig mand kan finde på at indlede et forhold til en 15-årig pige. Og det er jo igen det her med, at det simpelthen skygger for de politiske budskaber. Man kan næsten forestille sig det, at man sidder nede i kantinen, prøver at forsvare en skatteaftale, som Moderaterne er med i, og så er det ikke svært at forestille sig, at der måske vil komme nogle kommentarer om, hvad med ham for en sikker osv. Og det kan man måske grine lidt af, men det er jo noget, det gør, at folk får en undskyldning for ikke at stemme på partiet. Og hvis du siger, at Lars Løkke han var nok ret hurtig til at tage den her beslutning, men altså, så vidt vides, så har Mike Fonseca, han har jo ikke gjort noget ulovligt. Den 15-årige forældre har givet samtykke til, at der er et forhold mellem de to. Han siger, at han vil gerne flytte sammen med hende i lyset af, hvad kan man sige, de oplysninger. Kunne Lars Løkke så have valgt en anden sanktion? Nej, det kunne han ikke. Jeg tror, han har gjort det helt rigtigt for Moderaterne. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på. Fonseca har jo ikke, hvad vi ved af, gjort noget som helst ulovligt. Men der skal man nok også huske på, at et samfund hænger jo ikke kun sammen, fordi at der er love og regler. Der er jo også nogle normer. Og jeg tror, at de færreste mennesker ønsker sig nok et samfund, hvor der er ligesom en kontrakt mellem os borgere, og at hvad skal man sige, 15-årige, de er fair game for voksne mænd. Det kan godt være, at der er nogen, der kan klare sådan nogle forhold, når de er 15, men der er nok også mange, der ikke kan, og man ønsker nok, nogle normer, hvor at det ikke noget mænd, voksne mænd, de gør. Og hvis vi så kigger på hovedpersonen i sagen her, så Mike Fonseca, han har jo sagt, at det, i hvert fald det første, der kom ud, det var, at han mener ikke, at det er slutningen på hans politiske karriere, det her. Han kunne godt se sig selv i Venstre, i Liberal Alliance, i Socialdemokratiet. Han har bred politisk smag, det må man sige. Det har han. De her partier har alle sammen fejret ham ned ad brættet. De har ikke lyst til at optage ham i partiet. Det er jo kun for eksempel et år siden, at Socialdemokratiet de stillede Jeppe Kofod op som kandidat til Folketinget. Han kom ikke ind, men hvad er der sket i Socialdemokratiet, siden at de nu siger nej til Mike Fonseca? Jamen, der er jo forskellige ting. Man kan sige, i sig selv er der jo noget sjovt ved, at han stiller sig op og siger, at det kan være Venstre, det kan være Socialdemokratiet, det kan være Liberal. Det vidner måske om en person, hvis politiske kompas er noget, flytter sig ret hurtigt. Så er der også sket det, at man kan sige, at Kofod, han blev jo faktisk, altså havde jo sad i EP-parlamentet efter den her sag, der var gået noget tid, men det vagte jo altså også meget furore, at han kom tilbage. Og jeg tror også, det kom bag på Socialdemokratiet, at den sag ligesom kom til at fylde så meget igen. Og det har man jo nok også lært af. Men jeg må også bare sige, det er altså også to forskellige personer. Altså uanset sammenligninger mellem de to sager, så kan man sige, Jeppe Kofod er en politiker af noget andet kaliber end Mike Fonseca. Så hvis man er dygtig nok, eller har stjerner nok på skulderen, så kan man godt slippe afsted med at have sex med en 15-årig? Det kan man ikke længere. Det kan man ikke. Men der er det her med, som jeg startede med at sige, at der er sket noget. Der er sket noget siden. Hvis det havde været i dag, at en ordfører for Socialdemokratiet på et DSU-arrangement havde haft sex med en 15-årig pige, så havde det heller ikke fået, så havde det fået nogle helt andre konsekvenser, end det havde dengang. Med andre ord en form for rabat, fordi tiden var en anden, som du lavede med at sige. Ja, sådan tror jeg godt, du kan tolke det. Ikke? Der var i hvert fald mange, der forsvaret Kofod dengang. Også mange debattører i øvrigt, som jeg tror har ændret holdning i dag. Joachim B. Olsen, politisk kommentator hos BT. Tak fordi du var med i programmet. Det var slet. Vi har spurgt Mike Fonseca, om han havde lyst til at medvirke i dag, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og det var så alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge eller ris eller rose programmet, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen her var Klar Edgar. Simon Renberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.